أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين عزيز دوستlar Her şeyin bir başı var, bir sonu var. Allah'ın bize emanet ettikleri hayat da böyledir. Bir başlangıcı var, bir de bitişi var. Toplumlar da böyledir. Onların da bir başı var, bir sonu var. Zaten devletlere devlet denmesi de ondan dolayıdır. El değiştirdiği için devlete devlet denmiştir. Hükümranlıklara devlet denmiştir. Sürekli devir daim eder. İnsanlık da böyledir. Bireysel manada da böyledir. Toplumsal manada da böyledir. Eğer bir yerde bir şey başlamışsa, o başlar başlamaz bitişinin habercisidir. Sadece bundan istisna olan, vacibul vücut olan Rabbimizdir. Onun başı ve sonu yoktur. Biz buna da iman etmişiz. Biz de başladık bir yolculuğa Suffa Mektebi'nde. Gelirken şöyle bir baktım takvime de 31 ders yapmışız bugünkü dersle beraber. Bu derslerden 23 tanesi Suffa ile alakalıymış, gerisi muhtelif konularla alakalıymış. Eğer Rabbim nefes verirse bugünlük bu dönemki derslerimizi nihayete erdireceğiz. Bir daha nefes verirse, bir daha takat verirse, güç verirse, hepsinden önemlisi istikamet verirse, şaşmazsak, çamura batmazsak, başka sevdalara kapılmazsak, belirlenmiş takvimde yeniden bir besmele çekip kaldığımız yoldan yürüyeceğiz inşallah. Allah bizleri istikametten ayırmasın, hakikatinden ayırmasın, razı olacağı, memnun olacağı hayatları bizlere nasip eylesin. İlk dersimiz, bu dönemki ilk dersimiz niyet muhasebesiydi. Katılan kardeşler hatırlayacaklar. Büyüklerden öğrendiğimiz büyük bir geleneği burada yapmaya çalıştık. İşin başına niyeti koyduk, niyetteki selimiyeti koyduk. İhlas olursa her şey olur dedik. Unutmayalım diye de bir mukaddime niyetinde biz de niyetlerimizdeki selimiyeti şöyle bir gözden geçirdik o derste. Bugün son dersteyiz. Yolumuzun yegane rehberi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muallimliğinin refakatinde ideal muallim şahsiyetini öğrenmeye çalışıyoruz. Asıl söyleyeceklerime geleceğim ama muallimliğin ne olduğunu daha iyi anlayabilmemiz için size Allah Resulü'nden iki söz aktaracağım. İki hadis, iki kısa cümle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cevami'ul kelim oluşunu unutmadan bu iki hadisi dinleyelim beraberce. Cevami'ul kelim neydi? Az söz ile çok şey beyan ederdi. Çok az bir ifade, çok az kelime ama Allah Resulü'nün o kelimelerinin içerisinde binlerce hakikat barınabilirdi. Böyle olduğu için o cevami'ul kelimdi. Ama cevami'ul kelime şöyle bir başka mana daha verebiliriz biz. En büyük nimet olan sözü israf etmeden kullanandı. Aslında cevamiyul kelimi böyle anlamak da mümkün. Söz bir nimet mi? Elbette ki nimet. Nimetlerin belki de en büyüğü. Nimetlerin en güzeli, en hası. Öyle olduğu için Allah konuştu ve o konuştuğu şey Kur'an oldu, ilahi vahiy oldu, insana bir tenezzül oldu. Eğer Allah ona bir nimet değeri biçmeseydi, başka bir nimeti tenezzülatının bir göstergesi olarak varlığa hediye ederdi. Ama söz bir nimet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bu nimetin farkında. Onun için söz nimetini israf etmiyor. Bunun en büyük delili de cevamiul kelim oluşudur. Peki söz nasıl nimet olur? Ve söz nasıl israf olmaz? İsraf olmaması için hatibin dilinden, lisanından, yüreğinden çıkan hitabın ne için çıktığını çok iyi bilmelidir. Buradaki ifadelere dikkat edin. Ne için çıktığını çok iyi bilmelidir. Nerede, ne zaman, nereye kadar, nasıl, niçin konuştuğunun farkında olmalıdır. 6 tane ifade söyledim. Eğer hatip, konuşan yani, buna mükellim de diyebilirsiniz, konuşan bu 6 tane ilkeye dikkat ederek konuşuyorsa onun sözünde israf yoktur. Bir daha tekrar edelim mi? Ne konuşuyor? Ne sorusu işin mahiyetini ve içeriğini bize verir. Nerede konuşuyor? Mekanı verir. Mekan da sözle çok önemli bir bağı vardır. Her söz her yerde söylenmez. Bazen doğru sözler bile yanlış mekanlar seçildiği için zayi edilebilir. Onun için nerede konuşuyor sözü de çok önemli bir sorudur. Ne zaman konuşuyor? Vakittir. Nereye kadar konuşuyor? Sınırdır. Nasıl konuşuyor? Usul ve usluptur. Niçin konuşuyor? Sebeptir. Bu 6 tane soru eğer gerçek manada yere ayakları sağlam basacak şekilde cevaplandırılmışsa o sözde israf yoktur. Biz şuna iman etmişiz ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamın her sözünün ayakları yerdedir. Çünkü o mübarek lisandan hatırlayın Abdullah İbni Amr'a söylediği o sözü yaz ey Abdullah yaz. Vallahi bu lisandan Allah'ı hoşnut etmeyecek tek bir kelime çıkmaz demiştir. Varlık da şahit. Eğer bizim şehadetimizin bir değer ve kıymeti varsa biz de şahidiz ki o lisandan hak ve hakikat dışında hiçbir şey çıkmamıştır. Şimdi biz bu söylediklerimizi daha iyi anlayacağımız, Allah Resulü'nün muallimliğini de daha iyi anlayacağımız iki söz okuyacağız beraberce. Birincisini Hakim Müstedrek'te naklediyor. Bu hadis kitaplarıyla ilgili size bilgiler verdiğim için şimdi detaya girmiyorum. Hakimin Müstedrek'inde 3039 numaralı hadis. Hadisin birçok farklı açıdan ele alınması lazım ama biz sadece konumuzla alakalı olan kısmıyla ilgileneceğiz. Ashab'tan biri geliyor bir gün Allah Resulüne. Ya Resulallah diyor. Enebi kâne Adem. Adem nebi midir? Adem peygamber midir? Kimi soruyor? İlk insanı soruyor. Hazreti Adem'in peygamber olup olmadığını soruyor. Aslında bu soruyu o zata sorduran etkenleri ayrıca ele almamız lazım. Hadisin başka açılımları da var, farklı sorular da var. Biz oralara girmeyeceğiz. Asıl buradan bir şey yakalayacağız biz. Efendimiz ne diyebilirdi bu soruya? Naam. Evet diyebilirdi. Naam dedi. Ama iki kelime daha ekledi. Naam, muallim, mükellim. Evet, o peygamberdir. Hem de muallim ve mükellimdir. Yani hem öğretmendir, muallimi öyle anlarsak, hem de mükellimdir, konuşandır, duyurandır, bir şeyleri iletendir. Soran sadece Adem Aleyhisselam'ın peygamber olup olmadığını öğrenmek istemişti. Allah Resulü ona naam dedi, evet dedi. İki şey daha ekledi ki Onlardan bir tanesi işte bizim konumuz. O da muallimdir. Bu hadisin yanına Allah Resulü'nün kendisiyle alakalı söylediği o diğer hadisi de yazalım. Ben ancak muallim olarak gönderildi. Demek ki bütün peygamberler aslında muallimmiş. Ta iş Adem'den başlamış. Adem'den itibaren hep muallim olarak insanlığın eğitmenleri, insanlığın öğretmenleri olarak gelmişler. O kutlu halkanın her bir zinciri. Biz bu hadisten bunu anlıyoruz. İkinci hadisi bize Taberani El-Mu'cemul Kebir'de naklediyor. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, insanlar iki kısımdır. Hangi isimler bunlar? Ya öğreten ya öğrenen. Bunun dışındakilerde hayır yoktur. Geçen ders bir şey söyledim, hatırladınız mı? Hepimiz aslında bir yönüyle hocayız, bir yönüyle talebeyiz. Hepimiz öğreniyoruz, öğretiyoruz. Hepimiz alıyoruz, veriyoruz. Almak ve vermek zorundayız. Hayır ben muallim değilim deme hakkı kimsede yoktur. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada bize bunu öğretiyor. Ben talebe olamam deme hakkı da kimsede yoktur. Muallim olur olmaz talebe olduğunu kendisi aslında kabul etmiş olur. İster bunu ikrar etsin ister etmesin. İşte biz bu hadislerin gölgesinde aslında ideal bir muallim şahsiyetini öğrenirken bu sözlerin aslında kendi şahsiyetimizin anahtarları olduğu bilincinde öğreneceğiz. Bu sözleri dışarıda birilerine o elbiseyi giydirmek için duymayacağız. Burada kendimizi uydurmak için bir çaba göstereceğiz. İnşallah gayretimiz böyledir. Peki biz ne yaptık geçen ders? 10 madde çıkardık. Efendimizin refakatinde. 10 madde ışığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize ideal manada muallim nasıl olur onu öğretti. Onlardan 5 tanesini de biz açıklamaya çalışmıştık. Bir tekrar olsun diye ilk 5 maddeyi söyleyeceğim. Neydi bunlar? Birincisi muallim yaptığı işi meslek olarak değil bir vazife olarak görmelidir. İkincisi muallim merhameti en büyük azık olarak edinmeli, yüreğini bir ana şefkatiyle açmalıdır. Açmıştık zaten bu başlıkları, onun için detaya girmeyeceğim. Üçüncüsü muallim söylediğini yaşamalı, yaşamalıdır. Dördüncüsü muallim hafif meşrepli olmamalı, vakarı hayatının esası kılmalıdır. Beşincisi muallim vakarını tevazu ile dengelemeli, asla kibre kapı açmamalıdır. Bu 5 maddeyi işledik. Şimdi 6. maddeden yürüyoruz. 6. Muallim affı ve müsamahayı kuşanmalı, öfkesini kontrol altına almalı, intikamı ise unutmalıdır. Bu başlık altında Efendimiz için söylenecek ne kadar çok şey olduğunu sizler de biliyorsunuz değil mi? Defaatle bu kürsüden siz Allah Resulü'nün affını, müsamahasını, öfke adına yüreğinde bir şey taşımamasını, şahsi bir intikamın peşine düşmemesini duydunuz. Nice şeyler gördü Allah Resulü. Düşmanlardan değil dostlardan da gördü. Kur'an anlatıyor bize. Uhud'da Allah Resulü'nü terk edenler düşmanlar mıydı? Dostlardı. Dostların ihanetine uğradı aslında Uhud'da. Ama bir gün olsun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaşın meydanında kılıç bırakanları, kaçanları, terk edenleri, savaşın sonrasında ya da başka bir gün karşısına alıp da konuşmuş mudur? Şöyle bir şey demiş midir onlara, hatırladınız mı Uhud günü bana yaptığınız ihanet? Asla. O defter orada kapanmıştır. Bir daha açılmamak üzere orada kapanmıştır. O hatayı yapan ashab-ı kiram efendilerimiz, o hatanın içerisinde olanlar bir ömür unutmamıştır. Niceleri Uhud söylendiği zaman, Uhud hatırlandığı zaman dizlerine vurmuşlardır. Ama asla Efendimiz aleyhissalatü vesselam onların yüzlerine vurmamıştır. Başka? İfk hadisesi mesela. Üç tane ashab-ı kiramın büyüklerinden insanlar. İnsan bunlar. Kur'an anlatıyor bunları. Aslında Kur'an bunları niye anlatıyor bize biliyor musunuz? Melekler değil sizin önünüzde duranlar. Sizin gibi beşerden ama beşere sultan olan beşerden bir kesim onlar. Bakın aynısını yapın diye bize anlatır. Üç kişi katılmış iftiraya. Efendimiz onlara iftira haddini uygulamış. Ama hiçbir zaman bir kez daha Allah Resulü onlarla böyle bir hesaba girmemiş. Cuma günü bir gün hutbeleri, özellikle Kur'an'dan örnekleri söylüyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hutbedeyken gelen kervanın sesinden dolayı dağılmış cemaat. Birkaç kişi kalmış. Allah Resulü de o tablodan biraz etkilenmiş. Eğer siz de gitseydiniz şimdi Allah bu topluluğa nice belalar gönderirdi diye işin vahametini onlara beyan etmiş. Ama gidenlere bir şey dememiş. Hesap sormamış onlara. Huneyn günü ikinci bir Uhud yaşanmış. Allah Resulü'nün etrafındaki o güçlü ordu sayısının 12 bin olduğu söylenir. Huneyn günü İslam ordusunun o kalabalık güçlerinin 12 bin kişilik ordu darmadağın olmuş. Efendimiz işin bidayetinde bir de bakmış ki sadece atının başını tutan amcası Abbas yanında Ali başka hiç kimse. Orada bıçak kemiğe dayanmış da ene nebiyyün la kedib ene İbni Abdülmuttalib demiş. Nebiyyim bunda yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum bunda da yalan yok. Ama bir gün olsun o insanlara yine bir şey söylememiş. Hatta Cirane'de ganimetleri dağıtırken o kaçanlara, o koşanlara, o farklı mülahazalara kapı açanlara, onları adam etme pahasına ganimetten en fazla payı onlara vermiş. Öfke yok, intikam yok. Allah Resulü böyle bir konumda duruyor. Ve muallimlerin de böyle olması gerektiğini aslında bize öğretiyor. Bazen öyle sözler duymuş ki Efendimiz yüreği parçalanmış. Hatırlayın mesela. Ayşe validemiz bir gün demiş ya, ya Resulallah, seni en fazla yaralayan, en fazla hüzünlendiren gün hangisidir diye. Zannetmiş ki Uhud'u anlatacak. Bir ah çekmiş Allah Resulü. Öyle bir ah çekmiş ki Ayşe validemiz bile pişman olmuş o soruyu sorduğuna. Sonra Taif günü. Abdülkülal'in evindeki o üç bahtsızın Allah Resulüne söylediği o sözleri hatırlatmış. Söz yarası Efendimizin bedeninde, yüreğinde kılıç yarasından, hançer yarasından daha derin kalmış da onun için. Ama yine de bazen o yarasına tuz basmayı bilmiş Efendimiz. Düşmemiş peşine. Tuz basmış, örtmüş üstünü, unutmaya çalışmış, unutmasa bile hatırlatmamış. Ne hale sokmuş biliyor musunuz bu söylediğim hepsi? Bunlar kolay şeyler değil. Hayatlarımızla kıyaslayalım, bir pire için yorgan yakan bizler hayatlarıyla kıyaslasın, ne kadar zor olduğunu sizler de kabul edeceksiniz. Bir gün Abdullah İbni bir anda Efendimizin eline değmiş. Bir el sobaya değince sıcaklıktan nasıl kaçırılırsa öyle kaçırmış elini. Sonra meraklanmış, o eli şöyle bir tutmuş. Ya Resulallah demiş, fırın gibi yanıyorsun. Şöyle bir bakmış Efendimiz sadece. Hiçbir şey söylememiş. İnsanlığın derdini yüreğinde taşıyanlar fırın gibi yanarlar. İbn-i Mesud anlamış aslında Allah Resulü'nün niçin yandığını. Ama söylenecek bir şey yok ki. Her söze cevap ver. Herkese laf yetiştir. Bende kalmasın, bana dert olmasın diye insanlara cevap ver. Sende dert olmaz. Ama yarana tuz basabiliyorsan fırın gibi yanarsın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi. Af ve müsamaha işte böyle bir noktada. Öfke yok onda hiçbir şeye karşı. Hiçbir şeye karşı. Düşünün hamile kızı Zeynep validemiz. Deveden düşürülsün, düşüren belli olsun. Bir gün olsun o düşüren zatın arkasına bile düşmesin. Düşünün amca Hamza Uhud'un meydanında doğransın. Doğrayan belli olsun. Bir gün olsun onun arkasına intikam için bile düşünmesin. Vahşinin peşine düşmüştü Efendimiz. Ama intikam için değil. Onu bu topluma kazandırmak için. Mektup üzerine mektup göndermiş, onu getirtmeye çalışmış tek bir şeyle, intikam falan değil. Sadece ve sadece onu kazanmak, ona hidayetin şerbetini elleriyle içirmek, yaptığı o büyük cürümle cehenneme gitmesine engel olmak. Af ve müsamaha böyle. Çok şey söylenir dostlar, o kadar çok şey söylenir ya. Dedim ya saatlerce konuşsak bu meseleyi bitiremeyiz. Ama ben size bir tane örnek aktarayım müsaade edin bana bu konuyla alakalı. Sadece muallimlikte af ve müsamahanın ne kadar önemli olduğunu anlayabileceğimiz bir örnek olsun. Eğer yanlış hatırlamıyorsam size ilk kez anlatıyorumdur bu örneği. Bu rivayeti bize sahabeden Zeyd bin Eslem naklediyor. O da olayın faili olan Havvat İbni Cübeyr el-Evsi'den duyarak bize naklediyor. Aslında olayın kahramanı Havvat'tır. Ama Havvat Zeyd'e aktarmış, Zeyd de bize aktarıyor. Kim Havvat İbni Cübeyr el-Evsi? Medineli Evs'ten genç bir sahabi, ensari bir yiğit. Çok iyi tanımıyoruz onu kendisini ama abisini çok iyi tanıyoruz. Abisi Abdullah İbni Cübeyr, Uhud'da, Ayneyn geçidindeki okçuların komutanı, o 50 kişilik okçular komutanı Abdullah İbni Cübeyr, zaten kendisi de o savaşta, yani Uhud'da şehit olanlardan. Havvat da Allah Resulü'nün ellerinde yetişmiş bir yiğit, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize birkaç hadis nakletmiş, hicretin 40. yılına kadar yaşamış, Medine'de vefat etmiş. Kendi olduğu için belki rivayetin içerisinde ilginizi çekecek, sahabeye yakıştıramayacağınız bazı şeyler de duyacaksınız. Ama kendisi söylediği için söyleyeceğiz. Diyor ki, Bedir ashabındandır onu da söyleyeyim. Nasıl birinden bahsettiğimizi unutmayalım. Bedir ashabından bir yiğit. Ama söylediğimi yine hatırlayalım. Melekler ordusundan değil. Beşerin içerisinden çıkmış ama beşere sultan olmuş bir ordudan bahsediyoruz. Ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber bir sefere katılmıştım. Rivayette hangi sefer olduğu belli değil. Ancak konaklanan yer itibariyle biz seferin Mekke fethi olduğunu söyleyebiliriz. Me'ar-ı Zehran denen mıntıkada Allah Resulü konakladı, biz de beraberce konakladık. Ben diyor Havvat çadırından çıktım, şöyle biraz gezeyim dedim. Bir de baktım ki ilerilerde bir yerlerde 3-5 kadın oturmuş kendi aralarında sohbet ediyorlar. Yaklaştım onlara doğru, bir anda gaflet hali, hoşlandım onlardan. Vardım Elbiselerimi değiştirdim, süslendim, düzelttim kendimi. Bir daha gittim o kadınlara. Kadınların yanında oturdum, onlarla sohbet etmeye başladım. Baktım ki uzaklardan Allah Resulü bize doğru geliyor. Öyle bir utandım ki. O gelmeden ben koştum Allah Resulüne. Elim ayağım birbirine dolaştı. Ya Resulallah, devem huysuzlandı. Devemi bağlamak için ben aslında oraya gitmiştim dedim. Efendimiz hiçbir şey demedi. O yürüdü, ben de arkasından yürüdüm. Meğer Efendimiz ihtiyacını gidermek için ordugahın dışına çıkacak, ben de arkasındayım. Bir noktaya geldik. Allah Resulü ridasını çıkardı, bana verdi. Ben tuttum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gitti, ihtiyacını giderdi, abdestini aldı. Sakalından geldi. Şöyle bir bana baktı. Devenin huysuzluğu geçti mi ey Abdullah dedi. Havvat adı ama Abdullah diye hitap ediyor Efendimiz. Devenin huysuzluğu geçti mi? Öyle bir utandım ki hiçbir şey söylemedim. Sonra sefer devam ediyor. Nerede Allah Resulü beni görse aynı soruyu soruyor. Devenin huysuzluğu geçti mi diyor. Ben de hiçbir şey diyemiyorum. Döndük geldik seferden. Mescid-i Nebevi'de ben oturuyorum. Baktım Efendimiz geliyor. Bana aynı soruyu sorar korkusuyla kalktım namaza durdum. Efendimiz de geldi yanıma oturdu. Ben namazı uzattım ki gitsin diye. Allah Resulü gitmedi. Nice sonra dedi ki ey Abdullah ne kadar uzatırsan uzat ben burada bekliyorum. Dedim ki kendi kendime bugün özrümü Efendimiz'e beyan edeceğim. Namazımı bitirdim. Ya Resulallah dedim. Vallahi o deve şimdiye kadar Allah'ı hoşnut etmeyecek bir iş yapmamıştır. Efendimiz öyle memnun oldu ki Allah sana selamet versin. Allah sana selamet versin. Allah sana selamet versin diye 3 defa dua etti. Af, müsamaha ve bir terbiye. Bu o kadar önemli bir örnektir ki aslında. Efendimiz insanları insanca eğittiğinin en önemli örneklerinden bir tanesidir. Sahabe bu aslında. Sahabeyi biz bu özelliğiyle anladığımız zaman rehberlikleri çok daha farklı şeyler olacak. Dedim ya çok şey söylenir bu konuda ama bu başlık altında bir şeye daha dikkatlerinizi çekerek diğer bir maddeye geçeyim. Efendimiz hiçbir zaman kimselere şahsi bir intikam peşine düşmemiştir. Bunu söyledim. Ama siyerin içerisinde iki isme Allah Resulü yüz çevirmiştir. Gelmişler, özürlerini beyan etmişler, Müslüman olacaklarını söylemişler ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o iki isme yüz çevirmiş. Sonra özürlerini kabul etmiş, sonra o ikisi de iyi Müslüman olmuş. Ama oradaki yüz çevirmede de yine Efendimizin muallimliğinin aslında bizim dünyamıza söylemiş olduğu mesajları var. O iki isim kim biliyor musunuz? Allah Resulü'nün en yakın akrabaları. Biri amcası Haris'in oğlu Ebu Sufyan, biri de halası Atike'nin oğlu Abdullah. Abdullah İbni Ebi Ümeyye. Bu iki zat yaş itibariyle Allah Resulü ile yaşıt. Çocuklukları aynı dönemde geçmiş. Hele Ebu Sufyan'la nübüvvete kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç ayrılmamış. Bu Ebu Sufyan'ı bizim bildiğimiz meşhur Ebu Sufyan'la karıştırmayın. Bu Allah Resulü'nün amcasının oğlu. Büyük bir şair. Mekke'de onun diline düşmemek için insanlar özel gayret gösterir. Bu Ebu Sufyan'ın bir diğer özelliği daha var. Efendimizle aynı memeye ağız koymuş, aynı göğüsten süt emmiş. Yani Efendimizin süt kardeşi. Halime validemizden ikisi de aynı dönemde süt emmişler. Böyle de bir yakınlıkları var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ikisini de çok seviyor. Ama iş nübüvvet meselesine geldiğinde Allah Resulü 40 yaşındayken, Ebu Sufyan da 40 yaşındayken ona bu dini arz ettiğinde Ebu Sufyan ne yazık ki düşmanlıkta zirve tanımaz bir hale geliyor. Aynı şekilde hala oğlu Atike'de. Tam 21 yıl boyunca İslami davete karşı en düşmanca tavırları bu iki insan gösteriyor. Efendimiz hiçbir şey söylemiyor ama yakın akrabalarından böyle bir şey görmek onu derinden yaralıyor. Mekke'nin fetih günü Efendimiz Mekke'ye doğru yürürken bu iki zat gelip yolda Allah Resulü'nü buluyorlar. Efendimiz'den özür diliyorlar. Allah Resulü onlardan yüz çeviriyor. Niçin biliyor musunuz? Bunlar akraba. Herkes düşman olmuşsa eğer Mekke'de olacaksa bu ikisinin dost olması lazım. Aslında Efendimiz burada bir şeyi terbiye ediyor. Akrabalar birbirlerine karşı biraz haset edebilirler. Bu olması gereken bir şey değil ama bir realite, bir gerçek olur bu. Biraz bu manada biri biraz öne çıktığı zaman diğer akrabalar bunu hazmedemeyebilir. Aslında Efendimizin Ebu Sufyan'la Abdullah'a oradaki tepkisinin altında böyle bir haset hastalığını tedavi etme amacı taşıyor. Onlara söylemiyor ama biz anlıyoruz tavrı. Sanki bu makama Efendimiz çalışarak mı erdi? İsteyerek mi bunu elde etti? Allah vermeseydi eğer nübüvvet tacını Abdullah'ın oğlu Muhammed'in aleyhissalatü vesselam başına koymasaydı, Muhammed aleyhissalatü vesselam da Mekke'deki sıradan insanlardan bir insandı. Aynen Ebu Sufyan gibiydi. Ama ne yaptı Allah? Onu seçti. İstifasını onun üzerinde kullandı, onu seçti. Onun dışındaki insanlara düşen neydi? Haset etmeden buna teslim olmaktı. Çünkü haset etmek, haşa Allah'a sen işini bilmiyorsun demektir. Haşa. Öyle ya, niye kıskanır insan? Allah ona vermiş. Ama haset ettiği zaman ona vermemeliydin, bana vermeliydin diye aslında İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle akrabalarından olan biri amcaoğlu biri halaoğlu olan bu yakın akrabalarından iki şahsa yüz çevirmesinin altında böyle bir terbiye, böyle bir muallimlik yatıyor. Ne oldu peki? Abdullah İbni Ebi Ümeyye, babası Ebu Ümeyye, babası Ebu Ümeyye, Ümmü Seleme validemizin de babasıdır. Yani Abdullah, Ümmü Seleme validemiz de üvey kardeştir. Anneleri başka, babaları biridir. Bu yakınlığı kullanarak Abdullah, Ümmü Seleme validemizin yanına gitti. Sen Allah Resulüne karşı aracı ol, bizi affetsin dedi. Ümmü Seleme validemiz de vakarda ve sükunette zirveleri zorlayan bir hanımdı o kutlu hanenin içerisinden. Efendimiz birçok meseleyi onunla istişare ederdi. Çünkü gerçekten çok güzel, dirayetli şeyler söylerdi. Allah Resulü'nü orada da ikna ederek bu iki zatın gelmesine, hidayete o yolda ulaşmasına vesile oldu. İki zat da o yolda Efendimiz'e iman ederek Allah Resulü'nün ashabından oldular. Hem de çok güzel Müslüman oldular. İşte bu da af ve müsamahaya, öfkenin ve intikamın muallimin hayatından olmayacağına dair söylenecek bahis altında incelenebiliyor. Yedinci maddemize gelelim. Yedinci madde, muallim adaleti hiçbir zaman hayatından çıkarmamalı. eşitliğin adalet olmadığını çok iyi kavramaktır. Adalet eşittir, eşitlik mi? Hayır. Eşitlik adalet değil, zulümdür. Peki adalet nedir? Adalet, hak edene hak ettiği karşılığı vermektir. Anladık değil mi dostlar? Biraz bizim zihinlerimiz farklı rüzgarlardan etkilendiği için kavramlara Kur'an'ın ve sünnetin yüklediği manaları bazen yükleyemeyebiliyoruz. Adaleti de eşitlik gibi anlayabiliyoruz. Ama bu yanlış. Adalet asla eşitlik değil. Adalet her hak sahibine hak ettiği karşılığı vermektir. Ve bu adalet bir muallimin olmazsa olmaz vasıflarından bir tanesidir. Bu konuda da çok şey söyleriz değil mi? Mesela hemen benim aklıma şu geliyor. Üsame'nin o aracı olduğu olayı biliyorsunuz. Hırsızlık yapmış Beni Mahzum'dan bir kadın, adı Fatma olduğu rivayet edilir. Üsame aracı olarak gelmiş Efendimiz'e. Efendimiz'in orada bir tepkisi var. Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatıma dahi olsa ben bu haddi uygulamaktan asla geri durmam. Adaletin zirvesi. Allah Resulü'nün nerede durduğunun en önemli işareti. Sözün devamında ne diyor? Sizden önceki ümmetlerin helak edilme sebeplerinden bir tanesi de şuydu. Toplumun içerisinde zayıf olanlar bir suç işlediklerinde onlara ceza uygulanırdı. Ama soylu kimseler, asil kimseler bir suç işlediğinde onlara o ceza uygulanmazdı. İşte böyle bir ayrıcalık olduğu için, böyle bir farklı muamele olduğu için Allah o toplulukları helak etti. Biz bu adaletsizliğe kapı açmayacağız. Onlarca örnek verebiliriz. Ama ben adaletin tesisinde en zor olan alanlardan bir alan olan sevgi alanında bir örnek vermek istiyorum. Sevgi insanın elinde olan bir şey değil. İnsan eline söz yine çok kolay söz geçiremeyebilir. Sevgide adaletin terazisi biraz şaşabilir. Ama biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bunun asla şaştığını görmüyoruz. Sever miydi? Severdi. Ashabından her bir fert için en altta duranla en üste kadar her biri için orduları harekete geçirirdi. Ama o ashabı içerisinde özel bir kadro vardı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları biraz daha farklı severdi. Bunu çok iyi fark etmiş bazı alimlerimiz. Onun için sahabeyi şöyle kategorize etmişler. Bir ashab var, bir de ashab-ı nebi var. Bir ashab var, bizim klasik anlamda tanımladığımız sahabenin hepsi ona girer. Bir de ashab-ı nebi var ki onlar Allah Resulü'nün etrafında olup o mübarek potada pişen, o potada belli bir kıvama gelenler. Bunların sayıları muhtelif. O ashab-ı nebiyi ashaba göre biraz farklı sever. Ashab-ı nebi içerisinde 20-25 kişilik bir özel ekip var Efendimizin etrafında. Onları biraz daha farklı sever. O 20-25 kişilik ekip içerisinde bizim aşere-i mübeşşere dediğimiz o 10 güzeller var ya, Hazreti Ebubekir'den başlayıp Said İbni Zeyd'e kadar giden o öncüler, o sabikun olanlar, o evvelin olanlar, o bu toplumun, bu ümmetin yüz akı olan o 10 isim, onları biraz daha farklı sever. Ama o 10 isimden Hazreti Ebubekir'i çok daha farklı sever. Bir gün Hazreti Ömer'le Hazreti Ebubekir tartışmışlar. Beşerden söz ediyoruz, onu söyledik. Aralarında bir tartışma olmuş. Efendimiz öyle bir gadaplanmış ki Ömer'in de içlerinde bulunduğu ashabın, o büyüklerinin hepsine şunu demiş: dostumu, arkadaşımı bana bırakmayacak mısınız? Hepsini sever ama Ebu Bekir'i farklı sever. Hanımları için de böyle mi? Hanımları için de böyle. Yani onların hepsi bizim analarımızdır, annelerimizdir. Kur'an bunu beyan eder. Biz öz analarımız gibi biliriz o analarımızı. O haneye girenlerin sayısı 13'tür. Biz Esma binti Numan'ı da sayarsak 14'e çıkarabiliriz sayı. Ama Esma validemiz Efendimizle aynı zamanda bulunmamıştır. O özel bir olaydır. Onu ayrıca ele almak lazım. 13 evliliğinden birçok hanım girmiştir o haneye. Her hanımını sevmiştir Efendimiz. Ama sonlara doğru olanları söylüyorum. 3 hanımı hep farklı sevmiştir. Ayşe validemizin, Ümmü Seleme validemizin, halasının kızı olan Zeynep binti Cahş'ın yeri hep farklıdır. Peki bu üçünü eşit mi sevmiştir? Hayır. Ayşe validemizin yeri hep farklıdır. Bunu da açıkça beyan etmiştir. Ayşe'nin değeri diğer kadınlarla nasıl fark edilir diye sormuş. Sonra şöyle bir cevap vermiştir: Ayşe'nin değeri yemekler içerisinde tirit yemeği gibidir. Tirit bir ev yemeğidir. Et yemeğidir, affedersiniz. Efendimiz de çok sever o yemeği. Ayşe validemizi diğer hanımlardan ayırırken böyle bir şey kullanıyor. Diğer hanımlar da bunu fark etmiş. Bakın son günlerini Meymune validemiz anlatıyor bize. Benim odamda düştü, bayıldı, sonra uyandığında dedi ki: yarın hanginizde sıra? Biz dedik ki: ya Resulallah, falanca hanımda. Öbürsü gün hangisinde dedi? Filanca hanımda dedik. Peki öbürsü gün hangisinde? Meymune validemiz dedi, diyor ki: biz anladık ki Ayşe'yi soruyor. Ve hepimiz hakkımızdan feragat ettik. Hasta hasta Allah Resulü'nü Ayşe'nin odasına taşıdık. 13 gün o odada kaldı ve orada biliyorsunuz Allah Resulü ruhunu Rahman'a teslim etti. Peki nerede teslim etti ruhunu Rahman'a? Bir peygamberin vefatını şöyle bir düşünün, nerede olmuş olabilir? Kabe'de, Hicri İsmail'de mesela, değil mi? Secde halinde, namazda ya da Mescid-i Nebevi'de, mihrapta, bunlardan birinde vefat etmeli değil mi bir peygamber? Hayır. Nerede vefat etti? Ayşe'nin kollarında. Çok manidar değil mi size? Aslında o Allah Resulü'nün 63 yıllık hayatına şöyle bir kadın nazarıyla bakalım, ne görürüz? Bir kadının kollarında aleme merhaba dedi. Şifa binti Abdullah. Amine'nin kollarında büyüdü. Halime'nin kollarında süt emdi. Ümmü Eymen'in kollarında anasızlığın acısını dindirdi. Fatma binti Esed'in kollarında gençlik basamaklarını geçti. Hazreti Ali'nin anası değil mi? Hatice'nin kollarında Cebrail'e merhaba dedi. Sevde'nin kollarında hicretin zorlu yollarını yürüdü. Ayşe'nin kollarında bu dünyadan veda etti. Bir hanım nazarıyla baksak siyeri böyle okuruz. Bu kadardır işte Allah Resulü'nün dünyasının yeri. Ayşe validemiz de o yerde böyle bir yerdeydi. Peki Hatice validemizle Ayşe validemizi kıyaslasak, Allah Resulü hangisini daha çok seviyordu? Hatice validemizi. Ne diyor biliyor musunuz Ayşe validemiz? Ben Hatice ile aynı zamanda yaşamadım. Ama onu kıskandığım kadar hiçbir kadını kıskanmadı. Niye peki? Vefat etmiş gitmiş ama halen Efendimiz Hatice, Hatice diye iniyor. O inlemesi bile sevgide adaletinin bir işaretidir. Kıyas yapın diyeceğim ama onun kıyası da olmaz. Vefat etmiş eşiniz, yeni bir eş almışsınız, onun yanında Hatice diyorsunuz. Başınıza gelecekleri hesap edin. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç onlara takılmıyor. Hatice, Hatice diyor. Dayanamıyor bir gün Ayşe validemiz. Ya Resulallah diyor, Allah sana daha gencini vermiş, daha hayırlısını vermiş. Halen Hatice mi? Hayır diyor ey Ayşe. Allah bana ondan daha hayırlısını vermedi. Niye? Her kapı yüzüme kapanırken onun kapısı bana açıldı. Herkes malından beni mahrum ederken o malını ayaklarımın altına sardı. Herkes yüzünü bana ekşitirken o bana güldü. Söyler misin Hatice'den hayırlısı mı var? Bu söz adalette sevgi, sevgide adaletin en bariz işaretidir. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir muallim olarak bunların hepsini bize öğretir. Ve daha neler neler bize öğretir. Sekizincisi dostlar, muallim gaye ve amacının iyice farkında olmalı, talebelerine de bunu hissettirmelidir. Farkında olması bir güzelliktir ama hissettirmesi önemli olan bir görevdir. Efendimiz bir muallim, Darul Erkam'ı düşünün, Suffa Mektebi'ni düşünün. İki mektepte de muallimler muallimidir. Bir hedefi var değil mi Allah Resulü'nün? Nedir hedef? Alemlerin tamamına risaletin mesajlarını yaymak. Ama böyle bir tebliğiyet, bu tebliğdir, davettir. Böyle bir tebliğ adamlığı öncesinde bir şeyi gerektirir. O nedir? Temsiliyet olmadan tebliğiyet olmaz. Önce hakkıyla temsil et, sonra tebliğ. Hatta temsil edersen eğer zaten tebliğ etmiş olursun. Bu şuuru Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yakalamış ve zirvede bu manada. İhsan şuuru dedik ya biz, İhsan şuurunun gerektirdiği bir de ihlas var ya, İhsan şuuru ve ihlasla birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam temsiliyetin de tebliğiyetin de zirvesinde. Şimdi Darul Erkam'da o talebelerinin önünde onlara bunları öğretiyor. Ashab da aynen bunları öğrendiği gibi uyguluyor. Gaye ve amacının çok iyi farkında. Şöyle bir sıkıntı yok mesela ashabta, onun mübarek ellerinde yetişen talebelerde. Bu kadar okuyoruz okuyoruz ne olacak sonu? Hayır. Bu basit bir soru, bu bizim soracağımız bir soru. Ashabın soracağı, ashabın şüpheye düşeceği bir alan değil. Böyle bir şey yok. İlmi bir yerlere gelmek için elde etmeyi düşünmüyor o insanlar. İlmi el-alim olan Allah'ı razı ve memnun etmek için elde ediyorlar. Hal böyle olunca bundan sonra ne var diye bir soru yok onların dünyasında. Onlar öğrendikleri her hakikati hayata taşıma sorumluluğu var. Dolayısıyla Allah Resulü gaye ve farkında olduğu için onların da dünyasına farkındalığı taşıyor. Ve ashabın tamamı da, o talebelerin tamamı da bu şuurdadır. Bunun için de çok şey söylenir ama hatırlayın mesela peygamber sonrası dönemde işlediğimiz Suffa dersini. Allah Resulü'nden sonra halifeler döneminde, Hazreti Ebu Bekir döneminde, Hazreti Ömer döneminde o büyük insanların peygamber olmamasına rağmen nasıl peygamber varmış gibi talebeliklerini yerine getirme ızdıraplarını, bunun ne demek olduğunu daha iyi anlarsınız. Meselenin özü budur. Peki gelelim 9'a, biraz daha hızlandırmam lazım. 9 muallim tedriciliği esas almalı ya hep ya hiç mantığından kendini muhafaza etmelidir. Ya hep ya hiç mantığı bir muallimin mantığı değil. Allah Resulü'nün mantığı hiç değil. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tedriciliği, buraya dikkat edin, Kur'an'ın bir ahlakı olarak Kur'an'dan öğrenmiş. Tedricilik Kur'an'ın bir ahlakıdır. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu Kur'an'dan öğrenmiştir. Öğrendiği için de uygulanmıştır. Tedricilik Allah Resulü'nün hayatında hiçbir zaman devre dışı bırakmadığı önemli vasıflardan bir tanesidir. Bakın bu tedriciliğin Efendimizin hayatında nasıl olduğuna dair de onlarca şey söyleriz. Ama ben akıllarda kalsın diye meseleyi şöyle formüle edeceğim. Efendimizin eğitim sisteminin 3 temel ayağı vardır dostlar. Aslında Allah Resulü o ashabı, tabii ki bizleri eğitirken bu 3 temel ilkeye dikkat etmiştir. Nedir onlar? Birincisi şu. Meseleleri basitten zora doğru anlatmıştır. Doğru değil, önce en kolay olanı anlatmıştır. Muhatap neyi algılar onu anlatmıştır. Yani benim muhataplarımın bilmediği, garip geldiği bazı kavram ve kelimeleri kullanarak "Aa, falanca zat ne kadar çok biliyor" sözünü söylettirmek için bir çaba ve gayret içerisinde olmamıştır. Konuşurken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlaşılsın diye konuşmuştur. Onun için de meseleleri hep basitten, buradaki basitliği, meselenin basitliği değil, anlatımın basitliği olarak anlayın, sade, anlaşılır kılmıştır. 13 yıl Mekke'de Allah Resulü'nün mübarek dilindeki davet cümlesi neydi? Kulu la ilahe illallah tuflih. Başka bir şey değil. Tek bir cümle. La ilahe illallah deyin kurt. Neden peki? Başka şeyler söyleseydi. Mekke'de sosyal anlamda bir adaletsizlik var. Köleler var, eziliyor. Mevaliden zümreler var. Hür olmasına rağmen, hür olmayı kazanmasına rağmen halen bir hür gibi muamele görmeyen bir kesim var. Şöyle bir söylemle çıksa Mekke'nin sokaklarına, bana inanın ben sizi kölelikten kurtaracağım dese, daha fazla taraftar toplamaz mı? Toplar. Ama Efendimiz onu yapmıyor. O sade, basit anlaşılır. Kur'an'ın tamamının mesajını aslında yansıtan bir tek cümleyle davetini yürütüyor. Tam 13 yıl boyunca Mekke'de. Medine'de de aynıdır da Medine'de İslam toplumu olduktan sonra mesele biraz daha farklılaşmıştır. Ama özellikle Mekke'de Efendimizin mübarek lisanında bu. Basit, sade, anlaşılır bir cümle, o cümlenin üzerinden olan bir davet. İkincisi ne? Efendimiz ön bilgiden gayeye doğru yürümüştür. Ön bilgi vermiş, sonra asıl varacağı noktaya vardırmıştır talebelerini. Ne demek bu? Mesela beni dinliyorsunuz, size anlatacağım bir mesele var. Dikkatlerinizi meseleye çekmek için bir serlevha söylerim. O serlevha işte biz her hafta cuma günleri hutbede dinliyoruz. İmam Efendi hutbede ne diyor? قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي الْكِتَابِ الْكَرِيمِ diyor. Bir ayet okuyor. Sonra قَالَ رَسُولُ اللّٰهُ sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bir hadis okuyor. Cemaat anlıyor ki, eğer anlıyorsak tabii, imam aslında bu ayet ve bu hadisin altında bir şeyler söyleyecek. Ön bilgi oldu onlar. Arkasından asıl mesele, asıl muhteva gelecek. Böyledir. İmamlarımız da elbette ki Efendimiz'den o cümleyi alarak bize naklediyorlar. Efendimiz her daim bunu yapmıştır. bazen ashaba sorular sormuştur. Mesela müflis kimdir demiştir. Dikkatler bir anda o kelimenin üzerinde odaklanmıştır. Ashabın aklına gelen şeyler ne? Onlar gerçi söylememişlerdir. Onlar akıllı insanlar, Allah ve Resulü daha iyi bilir demişlerdir. Ama Efendimiz o soruyla onların dikkatlerini o meseleye çekmiştir. Zihinlerine gelen şey nedir? Ticarette almış, satmış, sonra zarar etmiş, elde avuçta bir şey kalmamış. O adama müflis denir. Ama Efendimizin kastı o mu? Hayır. Müflis odur ki hesap defterleri açılır, sevapları terazinin bir kefesine, günahları bir kefesine konur, günah kefesi alır gelir de Allah'a söyleyecek tek bir söz bulamayan aciz insandır. Müflis budur. Ey Muaz diyor bir gün, Allah'ın kullar üzerinde, kulların ise Allah üzerinde hakkı vardır. Bu hakkın ne olduğunu biliyor musun? Müthiş bir cümledir bu dostlar. Allah'ın kullar üzerinde hakkı biliyoruz. Kulun Allah üzerinde hakkı mı olur? O zaten yaratmıştır. Ama bu sözü Efendimizin dışında biri söylese asla biz dilimizi alıp da söyleyemeyiz. Ama Efendimiz söylediği için söylüyoruz. Muaz şaşırmış. Bir ön bilgi verdi Efendimiz. Konuşulacak meselenin çerçevesini çizdi. Şimdi gayeye vardıracak. Muaz ne dedi? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ne dedi Efendimiz? Allah'ın kullar üzerinde hakkı, ona kulluk etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Peki kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Eğer şirke düşmemişlerse onlara azap etmemesidir. Denir başka hiçbir şey demez. Müjdeyi veren Efendimiz'dir. Allahu Ekber denir de bir şey daha denir. La ilahe illallah denir. Ama sadece sözle değil, Allah'a hiçbir şeyi elde edeceği bir ödüldür. Bu böyle bir ödül. Ama o ödülü hak edenlerin şirke bütün kapılarını kapatmaları şarttır. İşte bakın Efendimiz ne yaptı? Ön bilgiden gayeye doğru yürüdü. Üçüncüsü ne? Müşahhastan mücerrede doğru hareket eder. Yani somuttan soyuta yürür. Bazı meseleler var ki somuttur. Onun anlatılması şu an bile zordur. Mesela ben size nasıl anlatayım şimdi ruhu? Nasıl anlatayım eceli? Nasıl anlatayım kader meselesini? Nasıl anlatayım cenneti ve cehennemi? Nasıl anlatayım gaybe ait birçok şeyi? Efendimiz de zorlanıyor. Karşısındaki insanların birçoğu çölde yetişmiş bedeviler. Geliyor bedevi, eceli soruyor. Deveden başka anladığı bir şey de yok. Nasıl anlatacak Allah Resulü? Deveden anlatacak. Devenin üzerinden eceli anlatıyor. Anlamadı mı? Eline alıyor bir çubuk. Yerde şekiller çiziyor, öyle anlatıyor. Açın hadis kitaplarını. İbn-i Mesud'un bize naklettiği bir rivayet var. Bir dikdörtgen içerisinde ortaya bir çizgi çekip, kenarlarına 6 tane çizgi çekip, sonra o çizgilerden bir tanesini farklı noktaya doğru çekip, hayatla ölümü, ecelle kalımı o çizgilerin üzerinde nasıl anlattığını görürsün. Bedevilere bile ecel gibi anlaşılması zor bir meseleyi Efendimiz böyle anlatıyor. Bu nedir? Bu işte somuttan soyuta doğru yürümektir. Görünenden görünmeyene, mücerretten müşahhastan mücerrede doğru yürümektir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bunu yapmıştır. Bunların hepsi aslında tedriciliktir, biliyor musunuz? Tedriyken bunu yapmıştır Allah Resulü. kendi muhataplarını iyice anlamış, dinlemiş, o muhatapların üzerinden bunları yapmıştır. Bu mesele hakkında çok şey söylenir de dostlar, tedricilik meselesinde bir noktaya daha dikkatinizi çekip son maddeye geçeceğim. Muallim ya, şöyle bir söz söyleme hakkı yok. Bu talebeden adam çıkmaz. Bu adamdan adam olmaz. Böyle bir söz yok. Allah Resulü'nün hayatında böyle bir şey yok. Tedriciliği Allah Resulü bu madde içerisinde de, bu bahis altında da Efendimiz böyle anlamıştır. Ve en fazla kızdığı cümlelerden bir tanesidir, biliyor musunuz? Mesela Hazreti Ömer bir gün Hakem İbni Kaysan'a bundan adam çıkmaz demişti de başına gelenleri size anlatmıştım. Süheyl İbni Amr için demişti, ya Resulallah bu mu adam olacak? Sökeyim bunun ön dişlerini, bir daha İslam'ın aleyhine konuşmasın demişti de Allah Resulü onu da frenlemişti. Efendimizin hayatında böyle bir şey yok. Ya ne var biliyor musunuz? İki şey var. Bazen işe göre adam var, bazen adama göre iş var. Bakın bu çok önemli. İşe göre adam, adama göre iş. İşe göre adamı biliyoruz. Bir iş var. Ney mesela? Valilik. Ney mesela? Kadılık. Ney mesela? Ordu komutanlığı. Bir iş var, Allah Resulü o işe adam gönderecek. Ne yapar Efendimiz? Liyakati, ehliyeti esas alır, ona göre görevlendirme yapar. Ama bazen de adam var, iş lazım. O adamı boş bırakırsam toplumun başına bela olur. O adama bir iş vermeli. O toplumda ona bir yer açmalı. Yer açarak onun yüreğinde olan hastalıkları tedavi etmeli. Nasıl mı? Bir örnek vereyim. Ebu Sufyan'ın nasıl Müslüman olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yakalanmış gelmiş ordugaha. Hazreti Ömer orada da kılıç elinde hazır ama Efendimiz onu dinlemiyor. Hazreti Abbas'ın sözüne riayet ederek Ebu Sufyan orada yarım yamalak bir iman ediyor. Aslında teslim oluyor, iman da değil. Sonradan iyi bir Müslüman olacaktır. Çıkarken çadırdan Hazreti Abbas Allah Resulüne şöyle bir şey söylüyor. Ya Resulallah diyor. Ebu Sufyan affedersiniz. Övünmeyi seven birisidir. Keşke ona bir ayrıcalık verseniz. Allah Resulü çağırıyor. Ne veriyor? Her kim Kabe'ye sığınırsa emniyettedir. Her kim Ebu Sufyan'ın evine sığınırsa emniyettedir. Her kim kendi evine sığınırsa emniyettedir. Bir iş bu ama Ebu Sufyan'ın yüreğini fetheden bir iş. Sığınmış mıdır peki Mekkeliler Ebu Sufyan'ın evine? Hayır. Kabe dururken, kendi evleri dururken kim gider Ebu Sufyan'ın evine? Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın münadileri Mekke sokaklarında Ebu Sufyan'ın adını söylüyorlar ya, onun için yetti. Ne yaptı? Adama göre iş tayin etti. Ve bu bir örnek değil, bunun onlarca örneği var. Ama mesele anlaşılsın diye bir örnekte sınırlandırıyor. Evet dostlar, gelelim 10. maddeye. Muallim, aceleciliği ve başarı hesaplarını bir kenara bırakmalı, sabrı ve beklentisizliği hayatına hakim kılmalıdır. Bir daha tekrar edeyim. Muallim, aceleciliği ve başarı hesaplarını bir kenara bırakmalı, sabrı ve beklentisizliği hayatına hakim kılmalıdır. İki olumsuz, iki de olumlu kelime söyledim aslında. Dikkat ettiniz mi? Acelecilik karşısında sabır. Başarı hesapları karşısında beklentisizlik. İki tanesi muallimin hayatında olmalı, iki tanesi ise olmamalı. Talebe yetiştirmek öyle kolay mı? Hayır. Bir bina dikmek kolay. Paranız varsa, engeliniz yoksa bina üstüne bina dikersiniz. Ama adam yetiştirmek o kadar kolay değil. Yıllar ister, yıllar. Adam olmak kolay değil. Bırakın adam yetiştirmeyi. Kendimizi yetiştirmek bile yığınla zaman, yığınla mesai, yığınla gayret ister. İnsan zor bir iştir. İnsan nedir biliyor musunuz dostlar? İnsan ancak Allah'ın tahammül edeceği bir varlıktır. İnsanın derdini çekmek çok zordur. Ama her şeye rağmen eğer muallimse acelecilik yok. Ekecek tohumu başında bekleyecek. Bir çiftçi gibi kargadan koruyacak, zararlı haşerattan koruyacak, gübresini verecek, suyunu verecek, verecek de verecek. Her şeyi yapacak ama yine hasat hesabı yapmayacak. Ben ektim, ben toplayacağım demeyecek. Ekecek toprağa tohumu, ondan sonra Allah'a havale edecek. Eğer Allah için ekilmişse o tohumlar, Allah zayi etmeyecektir. Etmemiştir. Hiçbir zaman etmemiştir. Eğer bu topraklarda biz iman adına bazı meyveleri şu anda topluyorsak, şu anda kardelenler gibi bir şeyler bu topraklarda çıkmaya başladıysa, bu bizden önceki nesillerin ektiği tohumlardır aslında. Biz ne ektik ki ne alıyoruz. Ama büyüklerimizin gayreti o. O büyük insanların bu topraklarda ektikleri tohumların şu anda hasadıdır. Biz de ekeceğiz, başkaları toplayacak. Ben ektim, ben toplayacağım demek var mı? Risaletin davası bunu kaldırmaz. Beklentisiz olmak. Ecri, mükafatı, taltifi, her türlü mükafatı sadece ve sadece davanın yegane sahibi olan Rabbimizden beklemek. İşte muallimin 10. şahsiyetinin anahtarı da bu. Allah bizi böyle muallimlerden etsin, böyle talebelerden etsin. Bu ilkeleri, bu anahtarları hayatlarında diriltenlerden eylesin inşallah. Evet dostlar, 8 aylık yürüyüşün bugün son durağındaydık. Eğer Rabbim imkan verirse Ekim ayından itibaren yeniden yola revan olacağız. 4 aylık bir ara, uzun bir ara değil mi? Yaz, sıcak, boş vakit, bunlar şeytanın ellerini oluşturdukları sermayelerdir biliyor musun? Şeytanın en fazla sevdiği şey boş vakittir. İnsanın sırtını boş vakitte yere getirir. Eğer biz şu andan itibaren hemen yarın Ekim'e kadar yapacaklarımızı programlamamışsak şeytanı memnun ederiz. Allah. O bizim ebedi düşmanımızdır. Onunla düşmanlığımız Adem'den başladı, son ana kadar da devam edecek. İnşallah o bizden razı olmayacak. Onun razı olmaması Allah'ın razı olmasıdır. Peki ne yapacağız? Bu sermayeyi şeytana değil, Rahman'a emanet edeceğiz. Aslında Recep'e merhaba diyeceğiz. 3 aylar Recep-i Şerif'le birlikte Ramazan'ın müjdecisidir aslında. Recep, Şaban, Ramazan, hadi biz hepsini 30 gün kabul edelim, 90 günedir. Allah'ın kelamı kaç sayfa? 600 sayfa. Saymayın Fatiha'yı, saymayın Elif, Lam, Mim'i, Bakara'nın ilk 5 ayetini, saymayın son sayfayı, 600 sayfa. Onları da sayın hadi, 603 sayfa. 90 günlük bir sermaye var elimizde. Bölün 600'ü 90'a, ne yapar? Günde 6,5 sayfa. Hadi 7 sayfa diyelim. Rabbimizin kelamını 3 ayların başlangıcını fırsat bilerek, şöyle bir mealiyle, güç yetirenler tefsiriyle, ondan ötesine güç yetirenler, bir de buna salihlerin bahçesi olan Riyad-ı Salih'ini de ekleseler, günde bir saat, bir zaman dilimi Ramazan'ın sonuna kadar Kur'an'ı mealiyle bitirmeye bize yeter. Yarım saat daha eklesek buna, Riyad-ı Salih'inin de metnini bitiririz. Ramazan biter, Allah'ın kelamıyla, o kelamın yorumu olan Allah Resulü'nün sünnetiyle daha güzel bir bağ kurmuş oluruz. Gelin bir seferberlik başlatalım ve buna söz verelim. Hemen yarın daha fazla uzatmadan fasılayı şöyle bir koyalım buna ve inşallah Ramazan'ın son günü de hatim duasıyla bu işi noktalayalım. Eğer buna söz verirsek yürürüz, bitirmedik değil mi? Yazdır, düğün var, seyran var, şu var, bu var, meşguliyetler var, tatil var, şöyle var, böyle var, birçok şey var. Ama unutmayın dostlar, müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Niyet edin, yapmayın, yine kazanın. Ama niyet edin, yapmak için gayret gösterin, Allah'ımıza ve zamanlarımıza bereket versin. Rabbim hepimize şeytanı memnun edecek değil, kendisini memnun edecek ameller ihsan etsin inşallah. Amin. Dostlar, 8 aydır konuşuyorum. Her hafta konuşuyorum. Çok konuşan da çok hata eder, onu da biliyorum. Beşeriz, şaşmışızdır. Beşeriz, düşmüşüzdür. Beşeriz, sürçmüşüzdür. İnsanız netice itibariyle. En başta ben Rabbimden af diliyorum, af dileniyorum. O kapıdan başka bir kapıda da dilenmemek üzere ona iman. Ama sonra sizden de müsamaha istiyorum. İslahınız için de dua istiyorum. İnşallah Rabbim bu kürsülerden kendisini gadaplandıracak sözleri bizlere söylettirmesin. Bizleri nefislerimizin elinde oyuncak etmesin. Göz açıp kapayıncaya kadar bizleri nefislerimizle baş başa bırakmasın. Bizleri hakikatine gölge etmesin. Bizleri hakikatine ayna etsin. Hakikati yansıtsın. İnşallah buralarda bizleri cem ettiği gibi cennette de bu günahkardan değil, kelamın seyyidi olan, beşerin seyyidi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan o güzel sözleri, o güzel latifeleri duymayı sizlere de, bizlere de nasip eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin.